چلیے جی آیت 53 کو دیکھتے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اصل میں اگلے رکوع کی تمہید بھی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ہر ممکن کوشش میں تھے. اسلام کی دعوت پیش کرنے سے پہلے آپ کا مقام بہت اعلیٰ تھا، اور اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کے اخلاق کی گواہیاں دیتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہی تو لوگ ایک دم ایک دوسرے ایچ پہ جا کے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہنے لگے کہ جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھیں. اور ایسا صرف اللہ کے نبی کے ساتھ ہی نہیں ہوا، ہر دور میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو شروع سے ان کو اپنا سمجھتے ہیں وہ بعد میں ان سے بیگانگی برتنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ اس انسان کے اندر ایسے ایسے نقص اور ایسے ایسے عیب نکالنے لگتے ہیں، عیب چننے لگتے ہیں کہ جو واقعی اس کے اندر نہیں ہوتے. تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب تک پہنچایا، اور وہ کیا؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہہ دیں؟ لِعِبَادِي، میرے بندوں کو. اللہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو اپنا بندہ کہتا ہے، محبت کا انداز ہے. کیا کہہ دیں؟ يَقُولُ الَّتِي، وہی بات کہیں جو ہی احسن، اچھی ہو. یعنی گفتگو کے دوران زبان کا درست استعمال کرو، اچھی بات کرو، صحیح بات کرو. وہ گفتگو عام معاملات کی ہو، معاشی یا معاشرتی معاملات کی ہو، یا پھر دین کی تبلیغ کی بات ہو. اور خاص طور پہ جب کہ انسان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے، پھر تو بہت ہی سوچ سمجھ کے بولے. کیوں یہ پریکاشن دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اس کا ذکر ہے، اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. يَنْزَغُ کا لفظ نَزَغَ سے ہے، نون ز اور غین، نغزہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے ہلانا سر کو، یعنی سر کو اوپر نیچے ہلانا. جیسے تصور میں آپ کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ان غزا یونغزو، سر ہلانا، یعنی استہزاء کے طور پر سر ہلا کر وہ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو کھیل کے انداز میں یا مذاق اڑانے کے انداز میں ایسی بات کہیں گے. اور ینزغو نزغا و نازیاتی نزغا، اسی لفظ سے ہے وہ بھی، کہ شیطان لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں ڈلوا دیتا ہے، فساد پھیلا دیتا ہے، آپس میں غلط فہمیاں پیدا کروا دیتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے وہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے، اور اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو انسان بہت سارے فتنوں سے بچ سکتا ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ جب بھی بات کی جائے بڑی احتیاط سے بات کی جائے، آپس کی گفتگو میں زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اچھے کلمات بولنا چاہیے، تاکہ کسی کو موقع ہی نہ مل سکے کہ شیطان کو دخل اندازی کرنے کا موقع ملے. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر شیطان جو غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہیں ہوں گی. اور خاص طور پر جب تبلیغ کا میدان ہو, دعوت کا میدان ہو, تو ہر شخص کو چاہیے کہ خطاب کے وقت نرم بات کرے, اس کے الفاظ میں شیرینی ہو. غصے والی بات کرنا, تلخ لفظ استعمال کرنا, آپے سے باہر ہو جانا, یہ باتیں چاہے آپس میں گفتگو کے دوران ہوں یا دین کی دعوت کے سلسلے میں ہوں, سننے والے کے دل میں عداوت اور ضد پیدا کرتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ اصلاح کی بجائے کام بگڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام رک جائے, اس لیے تم اس کی اس کوشش کو, یعنی اس کی اس کوشش کو ناکام کیسے کر سکتے ہو؟ جب بات کرتے وقت احتیاط سے بات کرو, سوچ کے بولو, نپے تلے لفظ بولو. ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کے انسان ایسی بات کر دے کہ پھر وہ بات دوسرے کو وجہ مل جائے. کبھی جذبات میں آ کے, کبھی محبت میں آ کے, کبھی بے تکلفی میں آ کے, کبھی کسی کے تعصب میں آ کے ایسی بات کہہ دے جو بات میں اس کو بھگتنی پڑے. پیچھے آپ سورۃ الانعام کی آیت 108 میں بھی پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا تسبو, تم گالی نہ دو. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کے بتوں یا ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز رہیں, کیونکہ جواب میں وہ لوگ بھی پھر ایسا ہی کریں گے. تو اگر اس اصول کو زندگی میں جگہ دے دی جائے تو واقعی بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو لفظ تھا نا, میں نے آپ کو ینزغو میں بتایا تھا, وہ بیسیکلی اس سے پیچھے کا لفظ تھا, مجھے یاد نہیں کہ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے. فس یون غزونا نون غین دعد نغزہ تھا, یہ اس کا نہیں تھا, یہ جو ہے یہ نزغن ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کو تو آیت نمبر 51 میں آپ کو دکھے گا فس یون غزونا, اس کو آپ اسی میں نوٹ کریں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا ان شیطان ینزغو, تو یہ نون زا اور غین ہے, نزغ جھگڑے کے معنوں میں, غلط فہمی کے معنوں میں, تعلقات کو کشیدہ کرانے کے معنوں میں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ تعلقات کی جو اکثر خرابیاں ہیں وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. آج کے دور کی زبان تو میڈیا بھی ہے, اسکرین بھی ہے, آپ کے رائٹنگ آپ کی زبان ہے. بعض دفعہ دیکھیے اچھے بھلے دو دوستوں کے بیچ میں غلط فہمیاں آنے لگتی ہیں, اور وجہ کیا ہوتی ہے اس کی کہ آپ نے کوئی بات لکھی اور پڑھنے والے نے اس کو کسی اور رنگ میں پڑھا, سننے والے نے اس کو کچھ اور سمجھا, کہنے والے نے کچھ اور اس کو کہا. تو لہٰذا بچے گا وہی جو اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. جب دین کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو بعض لوگوں کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ ان کے لائف سٹائل کے خلاف ہوتی ہیں, بعض چیزیں ان کے پچھلے علم کے مطابق نہیں ہوتیں, تو لوگ خام خواہ ہی بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ دائی دین کی کوئی بات مل جائے جس کو بنیاد بنا کے ہم اس کے ذات پہ کیچڑ اچھالیں تاکہ اس کام کو روک دیا جائے. کیونکہ اللہ کے دین کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا الا ماشاء اللہ, جن کی جرت بڑھتی ہے وہ پھر اس پہ بھی نقص کر نکالتے ہیں, لیکن دین کی دعوت دینے والوں کے لوگ خلاف ہونے لگتے ہیں. تو فرمایا کہ تم ان کو موقع ہی نہ دو, وہ ہے کھلا دشمن. اب دیکھیے کہ اس آیت کو سن کے یا پڑھ کے کیا محسوس ہو رہا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی گھر سے باہر نکلے اور دوسرا شخص اس کی طرف گن لے کے کھڑا ہوا ہے. برے الفاظ, غلط باتیں, غلط رویے حقیقت میں دوسرے کو گن دکھانے والے ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت ہی بے تکا استعمال کرتے ہیں اپنی ان تمام چیزوں کا, قلم کا استعمال غلط کرتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری تحریر سے کسی کے دل پہ کیا گزرے گی. بعض لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, ناروا استعمال کرتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر گہرے دوست بھی بعض دفعہ دشمن بن جاتے ہیں. ہمارے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان کو درست طریقے سے استعمال کرنا ہے, دین کی تبلیغ کریں. یہ جو بات ہے نا احسن ہی احسن, تو اس کا ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ دین کی تبلیغ کریں, کیونکہ سورۃ حمیم سجدہ میں آتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بات سے خوبصورت کسی کی بات ہے ہی نہیں. تو مراد پھر کیا ہے کہ تبلیغ میں خوبصورت انداز اختیار کرو, سورة العنکبوت کی آیت نمبر 46 میں بھی آتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو کہ اچھا ہو آسن طریقے کا ہو اس طریقے سے کام کرو تو اس سے بھی کیا پتا چلا کہ انسان کو جب کہیں موقع ملے یا کہیں بات کرنی پڑے تو مناظرے یا بحث کی بجائے نرمی سے بات کی جائے محبت سے بات کی جائے اہل کتاب کے ساتھ بات کرنے کی بات ہو یا مسلمان کی بات ہو ہمارا تو حال یہ ہے کہ آج اپنے ہی مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے ہماری آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں اب دیکھیے کہ دین کا کام کرنا کوئی کھیل نہیں ہے آپ کی ہلکی سی ٹنگ سلپ یا آپ کی ہلکی سی غلط اپروچ کئی لوگوں کو دین سے دور کر دیتی ہے جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے نا کسی پروڈکٹ کی ذرا سی غلط بات اگر بیٹھ جائے نا کسٹمر کے ذہن میں تو دوبارہ کبھی وہ اس پروڈکٹ کو لیتا ہی نہیں ہے اسی طرح مبلغ غلط بات کہہ دیتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اب چلیں کوئی ایک پروڈکٹ نہیں لے گا تو دوسرا لے لے گا بہت ساری آپشنس موجود ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ جس دین کے ہم نمائندے ہیں اگر یہ ہماری کسی غلط بات کی وجہ سے کسی نے چھوڑ دیا تو بنے گا کیا قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ کسی کے گناہوں کی وجہ ہمیں گردانا جائے کہ اس کی غلط بات تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ تبلیغ کرتے ہوئے ہی آپ غلط بات کہیں بلکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے وقت آپ بڑے محتاط ہوتے ہیں لیکن جو ہی درس ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ بے تکلف ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دین والوں کی بات کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں پہلے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ گھلے ملے محفلوں میں باتیں کریں ہنسی مذاق کریں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی کریں کیونکہ ادروائز ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بور ہو رہے ہیں یا ہماری محفل سج نہیں رہی یا ہم بڑے ریسٹرکٹڈ فیل کرتے ہیں کچھ لوگوں کی موجودگی میں اور اگر کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے لگے نا تو بہت ساری باتیں وہ ایک دوسرے کو چٹکلے چھوڑ رہے ہوتے ہیں بہت ساری بے تکلفی سے چھیڑ خانی اور عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دین والا ذرا سی بے تکلف بات کرے گا نا تو کچھ لوگوں کو وہ بری لگ جاتی ہے اور اس وقت لوگ فوراً دوسرے ایج پہ چلے جاتے ہیں دیکھو ان کو تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی نا چلیں ٹھیک ہے اب ہم نہیں سنیں گے ان کا درس یہ ہے شیطان ان الشیطان ینزغ بینکم انسان اپنا ہی نہیں رہتا پھر وہ کہتا ہے کہ اسی میں عافیت ہے کہ میں کسی سے کم ہی کم ملوں کیونکہ شیطان تو بہت سارے معاملے بھی گڑوا دیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کہاں سے کہاں اس بات کو لے جاتا ہے اور دوسری طرف انسان یعنی اس چیز سے بے خبر ہے لیکن ایک انسان دل میں بہت سارا غصہ اور گرج لے کے بیٹھ جاتا ہے تو لہٰذا ہم سب اپنے رویوں کو چیک کریں میرا معاملہ کیسا ہے کیسے بات کرتی ہوں کیا میرے رویے لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں یا اس سے دور کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا زیادہ مسلمان کو مسلمان کے لیے کیئرفل رہنے کی نصیحت کی تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الفتن کی یہ روایت ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے بس وہ جہنم کے گھڑے میں جا گرے اسے ایسے لگتا ہے نا کہ شیطان ہر لمحے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ذرا سی ہماری ٹنگ سلپ ہو یا ہمارا کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں رکھنا ہوگا تو شیطان فوراً وہ کام جو ہے کروانے کے لیے تیار ہو جائے گا جس سے دوسروں کے دل میں ہماری غلط بات ہو اور وہ اس کو دوسری طرح لیں اسی طرح یہ جو لفظ ہے ہیاسن اس کا دوسرا بھی ایک معنی کیا گیا کہ اپنے آپس کے معاملے میں خوش اسلوب رہو یعنی دینی اور دنیاوی معاملات میں بہترین رویہ اختیار کرو بعض دفعہ تبلیغ کرنے والے سے لوگ اختلافی سوالات بہت پوچھتے ہیں اور پوچھتے وہی باتیں جو سب کو پہلے ہی پتہ ہوتی ہے اور سوچی ہوتی ہے کہ ہم نے ماننی کوئی نہیں ایک دفعہ پھر پوچھتے ہیں مثلا نیل پالش لگا کے نماز ہو سکتی ہے اب مثال ہے وہاں بہت سارے لوگ نیل پالش لگائے بیٹھے ہیں اور کوئی انہی میں سے کسی ایک کو چڑھانے کے لیے آپ سے مسئلہ پوچھتی ہیں تو بہت سوچ کے جواب دیں کیا پتا اگر میں نے یہ بات کہہ دی اور جس کے بھی کوئی ضرورت نہیں کوئی کانٹیکسٹ نہیں اس کے بغیر بھی درس پورا ہو سکتا ہے یا یہ کوئی موضوع نہیں تھا تو آپ دیکھیں ارد گرد نظر ڈال کے دیکھ لیں، اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے اس طرح کی حالت میں ہیں تو پھر ان کو اوفینڈ نہ کریں، ورنہ بعض دفعہ پوچھنے والا تو اس پہ کچھ نہیں برا مانتا لیکن دوسرے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ پھر وہاں سے پریشان ہو کے چلنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کی باتیں سن کے پھر بے چین بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، کریں کیا؟ اب کیا بندہ ہر بات کا اچھا ہی جواب دے؟ کیونکہ بعض جگہ واقعی چڑچڑانے والے انداز ہوتے ہیں، بعض جگہ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں تسلی دیتے ہیں کہ ربکما اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، این یشأ یرحمکم و این یشأ یعذبکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یعنی یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ چپکے سے بیٹھ کے سن لو، لوگ کچھ بھی کہہ لیں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اصل بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تمہارا کیا مقام ہے، اس لیے تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ رحم کر دے گا چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے دے۔ یہ جو آیت ہے اس کو ہم دو طرح سے سمجھیں گے، اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے گا، اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے جس پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر یہاں خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی کیا ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور پھر عذاب کا مطلب یہ ہے کہ کفار کا مسلمانوں پر غلبہ اور تسلط ہو جائے گا۔ دونوں حالات میں یہ بات ہو سکتی، کیونکہ ربکم ہے نا، تو کم کون ہے، یا مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے، جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو آخرت کی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں فلاں فرما بردار ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ نافرمان ہے وہ جہنم میں جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص، کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے۔ اوور آل ایک کلیہ پیش کیا جا سکتا ہے، قانون بتایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جو فرما بردار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، نا فرمان دوزخ میں جائیں گے، مگر کسی ایک کو کہنا کہ یہ شخص بہت فرما بردار ہے یہ جنت میں جائے گا، یا یہ شخص بہت نافرمان ہے یہ دوزخ میں جائے گا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی فرقہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا اور دوسرے کو تو ضرور جہنم میں بھیجنا ہے۔ ہر ایک کی حقیقت حال اور اس کا انجام اللہ کو معلوم ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی ہدایت اور آخرت کی نجات کے ضامن نہیں تھے۔ ایک روایت ہے خارجہ بن زید بن ثابت کی، کہتے ہیں کہ ام العلا عین لام الف حمزہ، ایک انصاری عورت تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مہاجرین قرے سے ہم انصار کو بانٹ دیے گئے، ہمارے حصے میں عثمان بن مزون آئے، ہم نے انہیں اپنے گھروں میں اتارا، پھر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے جن میں ان کی وفات ہو گئی، جب انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے کہا اے ابو صاحب، یہ عثمان بن مزون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دی، یعنی یقین سے کہہ دیا کہ یہ مرحوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام العلا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو، پھر اللہ کس کو عزت دے گا، یعنی وہ اتنے نیک تھے اگر ان کو عزت نہیں ملی تو اور کس کو ملے گی؟ پھر آپ نے فرمایا عثمان فوت ہو گیا، اور اللہ کی قسم میں اس کے حق میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں حتمی طور پر یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ام العلا کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی بزرگی بیان نہیں کروں گی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی مرتا ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں مرحوم، بعض تو اس پہ بھی بس نہیں کرتے، مغفور، مرحوم و مغفور۔ آپ کو کیا پتا؟ اچھی نیت کی جا سکتی ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھا جا سکتا ہے، لیکن مرحوم و مغفور و اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں۔ اور اسی طرح جس سے غصہ آتا ہے، یعنی کوئی کسی دوسرے فرقے یا دوسری پارٹی کا بندہ مرے، تو اس کو بعض لوگ تو مقہور و ملعون کیا کچھ بولتے ہیں، جس پہ قہر ہوا، جس پہ لعنت ہوئی۔ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا مسلمان کو۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ کبھی مت کہیے کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور جو ہوا وہ ایسا ہی ہونا تھا۔ نہیں، اللہ نوز دی بیسٹ، اس کو پتا ہے کہ کل کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم نہ کسی کو جنت میں بھیج سکتے ہیں اور نہ اپنی خواہشوں سے کسی کو جہنم میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ اس کی بات ہے، وہی جانے۔ جنت اس کی، بندے اس کے، ان کی نیکیاں اور بدیاں اس کے لیے تھیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں، کبھی کسی کے بارے میں کچھ زیادہ نہ بولیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز کا علاج ایک ہی ہے، سوچ کے بولو، پہلے سوچو پھر بولو۔ کیا ہر بات کرنی ضروری ہوتی ہے؟ آپ سوچیے ذرا۔ کبھی بھی بہت دل چاہے نا کسی کے بارے میں کمنٹ دینے کو، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا بہت ضروری ہے میں بولوں؟ کیا ہر بات ضروری ہوتی ہے بات کرنی؟ اگر میں نہیں یہ کمنٹ دوں گی تو میرا کیا بگڑے گا؟ اچھا، کیا میں بتا دوں گی یہ بات تو پھر سچ ہو جائے گی؟ فوراً پیچھے ہو جائیں۔ دیکھیے، قیامت کے دن اس زبان کی وجہ سے بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ بعض جگہ آتا ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کی جو برائیاں کرتا تھا۔ ہم سب اپنے عمل کو دیکھیں، اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو اپنی زبان کو ذرا پکڑ کے ہاتھ میں تھوڑی دیر رکھیں، کیونکہ یہ زبان جو ہے بے قابو ہو جاتی ہے، اس سے یہ زبان انسان کے قابو سے نکل جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے کل جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بات کتنی بڑی ہے نا، وَمَارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو کوئی چوکی دار تھوڑی بنایا۔ آپ کسی کے وکیل نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں نہ کریں، جو ہیں وہ ہیں لوگ، آپ کو بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آپ کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ یہاں پھر وہی بات ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر بڑائی نہ دو، فضیلت نہ دو۔ یہ وہی بات ہے جو تل کا رسول فضلنا بعدہم علی عباد میں گزر چکی، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ یہاں دوبارہ آپ دیکھیے کہ کفار مکہ کے جواب میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، یہ میرا فیصلہ ہے کس کو رسالت کے لیے منتخب کرنا ہے، کس کو کسی دوسرے نبی پہ فضیلت دینا ہے، نہیں دینا، یہ میرے فیصلے میں۔ انسان تو انسان، آسمان و زمین کی ہر مخلوق کو میں جانتا ہوں کون ڈیزرو کرتا ہے۔ ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغام کہاں سے دلوائے۔ تو بعض لوگ حسد کی وجہ سے یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کام اس شخص کے ذریعے سے کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کس کا دل کیسا ہے، کون کیا کرنے کے قابل ہے، کس کی تڑپ کیا ہے۔ تو لہٰذا تم کسی کو غلط نہ کہو، تم اس کے بارے میں یہ اعتراض نہ رکھو کہ اس کو اللہ نے نبوت کے لیے کیوں چنا۔ اصل بات یہ کہ جو سردار تھے نا، ان کو امید یہ تھی کہ ہمیں نبوت ملے گی۔ اب جب مل گئی ایک یتیم مکہ کو، تو ان کو چبھی یہ بات۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا، اپنوں میں ہی حاسد ہوتے ہیں، قریب والوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، داؤد علیہ السلام کو زبور دے دی، عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا دی، کسی اور کو یہ نہیں کروائی۔ فضلنا بعض النبیین علی بعض، سے مراد کے کہ نبیوں میں بھی بعض کے بعض میں درجے ہیں، اور اسی طرح انسانیت میں بہترین درجہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں رائمز تھیں، 114 نظمیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی باتیں تھیں جو وہ آپ پڑھتے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی، اور جنت میں بھی آتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، آپ ان سے کہیے کہ ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے۔ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اس کی رحمت کی امید لگاتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بلا شبہ آپ کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یہاں پھر ایک اور غلط عقیدے کی اصلاح کی گئی، اور وہ کیا تھی کہ دوسروں کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ پیچھے انبیاء کرام کی بات ہوئی، اب یہاں مشرکین مکہ کے اس باطل نظریے کی بات تھی کہ جو اپنی دیویوں اور اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے اوتار سمجھتے تھے، یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ تو یہاں جو بات کی گئی کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہہ دیجئے کہ پکار لو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو۔ کس کو؟ من دونہ، اس کے سوا۔ تو کون ہے من دونہ میں؟ فرشتے اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور مجسمے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یا یہاں اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جن کو یہود اور نصارہ ابن اللہ کہتے تھے، الوہیت میں ان کو شریک کرتے تھے۔ یا اس سے مراد وہ جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو، جن کے پیچھے تم چل رہے ہو وہ تو خود رب کا قرب لینا چاہتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ اب پتھروں میں تو یہ صفات نہیں ہو سکتی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی وہ صرف پتھر کی مورتیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے بندے بھی تھے، جن میں سے کچھ فرشتے، کچھ صالحین، کچھ انبیاء اور کچھ جنات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، کسی کی حالت نہیں بدل سکتے۔ وہ تو اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، کیسے؟ اعمال صالحہ کے ذریعے اچھے کام کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یہی ہے وہ وسیلہ جسے قرآن پاک میں سورت مائدہ میں بھی بیان کیا گیا کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ لیکن بعض لوگ جو غلط کاموں میں پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جاؤ، فلاں لوگوں کے نام کی نیازیں دو اور ان کی قبروں پہ غلاف چڑھاؤ، ایسے ایسے کام کرو کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ واقعی یہ بزرگ تھے اور ہم ان کے ناطے سے اب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ عبادت اسی چیز کا تو نام ہے۔ جب انسان کسی کا قرب پانا چاہتا ہے تو وہ تو گویا کہ شرک کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آج دیکھیے کہ یہ محنت کرنے کا کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اگر کوئی بزرگ بہت اچھے کام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پایا انہوں نے تم بھی محنت کر لو، کس نے روکا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن جو لوگ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ دوسروں کی محنت کو نہیں دیکھتے، ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ملا کیا۔ ہم سب اپنا حساب کریں، کیا ہمارا تو یہ حال نہیں؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ شرک ظاہری طور پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ چھپے ہوئے شرک بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زعم کرتے ہو، زعم تم، زوم کہتے ہیں گمان کو، بات میں مشکوک بات، یعنی تمہیں کس بات کا زوم ہے، جھوٹی بات کو بھی اور مشکوک بات کو بھی زوم کہتے ہیں۔ اور در، جو کشف در آیا، فلا یملکون کشف دری، کشف کہتے ہیں کھولنے کو، کاشف نام بھی اسی سے ہے نا، کھولنے والا، ازالہ کرنا، اور در جسمانی تکلیفوں کو کہتے ہیں، بھوک، مرض۔ ولا تحویلا، تحویلا کا لفظ حال سے ہے، ہا واو لام، پھیرنے کے معنوں میں آتا ہے، حال یحول حول، سال کو بھی کہتے ہیں حائل ہونا، کیونکہ سال بھی بار بار گھوم گھوم کے آتا ہے نا۔ تو سورۃ زمر آیت 38 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہی پوچھا ہے کہ قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، ان سے پوچھئے کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ ضرر کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس ضرر کو کھولنے والیاں ہیں، یا ارادہ کر لے رحمت کا تو کوئی اس کی رحمت کو روک سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتے تھے، فرشتے ڈرتے ہیں، آپ سن چکے پیچھے، یخافون ربهم من فوقهم، اور اللہ کے نبی کے ڈرنے کا ذکر تو کئی دعاؤں میں آتا ہے نا، نخش عذابک، اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ تو لہذا الہ تو عذاب سے نہیں ڈرتے، الہ تو عبادت کرواتے ہیں، کرتے تو نہیں ہیں۔ یہ تم کن کو بڑا بنا کے بیٹھے ہو کہ جو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، لہذا تم ان چیزوں کو چھوڑ دو۔